أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. دین مخ کی آیاتونو کی ترغیب ذکر کو حصول د خاص رحمت تا او هغه رحمت الله هغه کسانو ته ورکوي چې دا غي دا صفاتونه یې تقوا زکات او ایمان بالآیات او دا هغه خلق دی بیا چې دا متبع د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دې ځین اوس بیان د عموم د بعثت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې محمد رسول الله صرف عرب وتا یا صرف د يهود او نصارا او تنه بلکې د ټولي دنیا د پاره الله پیغمبر ګرځول لري تر قیامت پورې ته دیو جنوي د اعلان شکل کې دی ته وایا قل وایا یا ايها الناس او خلق اني رسول الله اليكم جميعا یقینا ذو رسول د الله يم تاسو ته ټول وتا سوره نام کې شلایات لاندې آل عمران کې سوره نام کې نل زیات التماویلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولي دنیا د لپاره الله مبعوث کړل او خاتم النبیین دی او دا د مسلمان مؤمن عقیده ده چې دا هغه نرستو بل پیغمبر راتلو والا نشته او څوک چې هم دا عقیده ساتي چې دا هغه نرستو بل پیغمبر هم راتلون کې دی یا راتلی شي په اجماع د امت کافر دی ذکر اینی رسول اللہ علیکم جمعی اللذی حق ذات له ملک السماوات والارض چه داغ پا اختیار کی بادشاہی دا اسمانونو دا زمک دا زد اللہ رسولم اللہ حق ذات دے چه دا اسمانونو زمک بادشاہی دا غدا او دیکی اشارہ وار چه دا رسولیم پا دے مسئلہ چه خلق پا دے پوشی چه گرے بادشاہی دا اسمانونو دا زمک دا غدا نو قانون بد آغا چلے گی شریعت و دین بد آغی دبل چا دین نه اشاره وکړه غیتا لا اله الا هو نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا نشتا مالک د نفع او د نقصان نشتا حاکم علی الاطلاق الا هو مگر هغه دې اله چاتوي چې هغه معبودی اله چاتوي چې دا هغه قانون د خلقو سر ټیټ کړي اله چاتوي چې فائدہ غور کړي الہ چاته وی چې نقصانونه اغلر کړي الہ چاته وی چې مصائب مشکلات او حوادث داغل اس کی الہ چاته وی چې هغه د عزیزونو لرکیو لا الہ الا هو نشتا لایق د بندګې به داغ یوحی ژوند کول کوي او یمیت عمر کول کوي الله غزاد دې چې احیاء او اماتت کوي معنا څوک ژوند کوي او چانه روح باسي چا کې سا اچي او چانه سا لرګي امید دا لاغه اختیار کړي بل محيي او ممیت نشته غره نفامنو بالله ورسوله لیکن اشاره او باطنی چې احیا د یو انسان په دنیا کې په ایمان د غره اچ کله په دې کې ایمان راغی نه د حقيقي ژوند شه دغه ژوند د په ایمان دی او مرګ دا په کفر دی چې کله یو سړی د ایمان نه خارج شو په دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ایمان نه نړ نه دی مړ دی اگر چې د خلکو په نظر کې ژوندې دی کافر دا مړ دی او مؤمن ژوندې دی ځکه ژوندې کول هغه کوي او بلې مسئلې ته اشاره شوه چې کفر او ایمان دا چې چاته ورکړی شي یو کافر کی او بل مؤمن کی دا د هغه اختیار کی دی هغه چې ولا توفیق ورکی ایمان طرف ته راځي او دا هغه د طرف نه چې کله غضب په یو تن شي په انسان وشي مقد د الله راشي هغه کافر شي یحیی او یمیت دا اختیار د هغه چې لګي د بل چانه نفامنو بالله او رسوله نو ایمان وروړي په الله او پر رسول دا هغه النبیه چې خبر ورکوونکی دی مخلوق ته د پیغاماتو د الله الامی مکی والدی د مکی باشنده دی یا الامی چې ډیر امت والدی په نسبت د نورو انبیا یا الامی هغه نبی دی چې هغه لیکل لوستل نه ورتله او بیا هم داسې عجیبه خبرې کړي دي او داسې عجیبه کتاب یې راوړی دی چې مخلوق د هغې د مقابلې نه عاجز دی الامی الذی دا هغه دی یؤمن بالله چې ایمان لري په الله الله په ذاتی یقین دی وکلماته او په کلماتو داغه په احکامو داغه ذکروم به مؤمن هغه پیغمبري یؤمن بالله او یؤمن بکلماته او تبعوه او تابعداریو کې د دلالکم تهتدون دې د پاره چې تاسو لارو مومه تاسو وای چې لارو مومو او صراط مستقیم راته نصیب شي چې دا غي سوال کوي مسلمانونو په مونږ کې چې دې نه صراط المستقیم تابعداری به محمد رسول الله کوي لعلکم تهتدون پورا دین دا پتو لګی دا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری دا سبب د هدایت دی او چې سړی د دین محروم شو او هغه د دنیا بل کسب سره روان دی او داغه خبرې او داغه وینا یا داغه سو کتاب او یا داغه سو قانون دی هغه جوړ کړل دی او هغه د الله د نبی د خبرو د پاسه کړل دی اب چته ہدایت نمومی لعلکم تهتدون ہدایت مندل لی پا اتباع دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دغه وجر چی دین گوری ٹول اتباع دا لنڈا خبر دا بس دا مسلمان دیر سادہ جون دے و سادہ زندگی دا اچھ سا خبر کئی نخفل اموی دا اللہ ویلی دی یا دا اللہ رسول کلی دی دا غشان زکے قوم او بل چی کئی ناغنم مطالبہ کئی چی دا کمکار تکے دا محمد رسول اللہ کلی دی نو کاغه په سند او دلیل پیش کړي او هغه کړل دي نو دی وی په سر سترګو زه به هم کوم دوستا ملګری ما خو کاغه وی نه پلان کی کړي دي پلان کی ویلی دي پلانې سی بوې ډینګې سی بوې مونږ د پلان کی تابعدار یو مونږ هغه مقلدین یو مونږ خو چې هغه سو وی نه هغه پسې روان یو مونږ پلان کی کتاب پسې زو وای نه نه مونږ خو د محمد رسول الله تابع یو ایمان هم په هغه راولل دي تپوس برانه داغه کیږي هم په خبر کې هم په قیامت کې بل چاته پوس زمون نه کیږي او تبعوه لعلکم تهتدون ته هدایت مو مه ندا منحصر دی په اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او من قوم موسی او بعضی د قوم د موسی علیه السلام نه امته ني او ډلوا يهدون بالحق چې بیان کو د حق او سم کوي دشته پکې نه کان پکيو بعضی د قوم د موسی علیه السلام نه الله وی دا چې ډلم شتا يهدون بالحق يدعون الى الحق اغي خلق له دعوت ور کوي حق ته يرشدون الى الحق ده خلق راهنمایي کوي حق طرف ته نیک خلق دي کنه او به يعدلون او په حق فیصلهم کوي دا ټوله زندگی په دې تیریږي مارا د موسی علی السلام په قوم کې نیکان خلق وو په دغه دور کې مو اکم کسان چې په کې نیکانو اغي محمد رسول الله باندې ایمان راوړل دي لولې علما لك عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری شي دا غرور چې هغه عالمو دا رنګ نور بعضی علما په کې داسي وو او ابي ابن کعب دا غورا دا رنګ نور کسانو ته دغه امه يهدون بالحق دي کنه چې کله هغې د موسی علیه السلام کتاب په سچه منلی وو که نه نو هغې قرآن ته م غاړه کېښوده خو چې کله هغه کتاب کې تحریف کړی وو هغې نه منو هغې ته یې غاړه نه وهغې نو هغه د قرآن هم منکر دي خو دا بعضې کسان دي ځکه الله وایي من قوم موسی من د تبعیض دپاره راځي او ما معنا داسې وکړه چې بعضې د قوم د موسی علیه السلام نه یوه ډله ده یو ټولګی دی یو ګروپ دی یهدون بالحق چې بیان کوي د حق وبه یعدلون او په دې حق باندې فیصلې کوي معنی دا هغه عدالت سي د حق فیصله بل چا فیصله نه دي د حق فیصله سي د قران او سنت فیصله د الله د کتاب فیصله عدالت دي ته وي نو او به یادلول وقد طعناه مسنتي عشره اصباطا امما اذن د ترغيب لپاره سلور نعمتونه ذکر کړي او د تخويف لپاره د عذابونو ذکر کړي بیا وروسته دا ذکر د انعاماتو او په دې آیات کې د سلور انعاماتو ذکر یو دا چې الله دې تقسیم کړو د تنظیم لپاره او تقسیم د تنظیم لپاره دا نعمت دی نو دویم دا چې او به راويستې دي له ګټې نه نو دریم دا چې سورې وکړو په دې باندې نو سلورم دا چې منو سلوا د خوراک تنظیم شروع شو دا نعمتونه د مقام کې ذکر کړي نو پنځم نعمت ورپسې آیات کې ذکر کړي وې استیلا وقطعناهم اثنتي عشره اصباطا امما او تقسیم کړل موږ دي دولس خاندانونو ته چې مختلفې ډلې وي اثنتي عشره دولس اصباطا خاندانونه امما ډلې معنی مختلفې ډلې خدا تقسیم دی د تنظیم لپاره او تقسیم د تنظیم لپاره دا حرام نه و چې کله هغه اختلاف دی حتی ونرځي چې په یو بل بیا د کفر فتوی کوي تنظیم دی او تنظیم په سطح باندې څه کسان دا یو ځای د دین کار کوو چې موږ ته اسانه وي دا یو زموږ امیر صاحب شو دا بل ناظم صاحب شو دا بل پلان کې شو دا بل پلان شو د لپاره چې موږ کار اسان شي ناغي لګي د دین سرکار کې د دین پرچار کوي نه دا په خبره نه و خو ناکار دا و چې بیا په دین مون تنظیم جوړ شي نو بل تنظیم ته د کفر نسبتونه کوي بیا هغه چې دا کافر دی ادا بی دین دی او حق صرف په خپل تنظیم کې منحصر غني چې زمون پرې تنظیم کې چاخ پکې هو د مزاد نوح علی السلام بیړې ده بس دې کې و کامیابیږي دا خطرناک خبره او دا د يهودو کارو تاسو په پیرشي وری سورې بقره کې چې غي به لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا یا به وی به لیست النصارى على شيء مرد دې دا د دین نه دین دین زمونږ له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله اقتضاء الصراط المستقيم کې وی وی د يهودو دا خوې دې امت کې مراغله دي ځکه نبی عليه السلام فرمایو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل او هغه اتباع دې خلقو کړو وینن تنظیم جوړ شو یو ډله جوړ شو او هغه ډله دې حد تراله چې هغه بلې ډلې ته بالکل کافر وې مسلمانان هم نه ګڼي او بلکې کوشش دا کوي چې هر قسم ضرر اورسه بده کې ثواب دی دروغ هم پاغوا یا بدنامي هم لګوا بوستانو هم لګوا هر قسم هغه ته تیار دی او دا هغه لپاره دروغ ویل ثواب غني ګوري ها دا څومره خطرناک حالت دی چې مسلمان کې دا شی جوړ شي د دې وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې يهود او نصارا دو او یا ډلیو او زما امت کې به دری او یا ډلې جوړيږي سوال دا دی چې دری او یا ډلې خو نه دی خو په سلګونو دی په اصول جو ګوره کنا دا تقریبا تک کدی لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو اصول په لحاظ باندې دریو یا ډلې په دې امت کې جوړې دي او كلهم په نار نبی علیہ السلام ټول جهنم یان دي الا واحده سوا دې یو ډلې نه چې هغه یو ډله به ایمان والی او هغه به جنت ته ځي بیا په خپل نبی علیہ السلام تفسیر کو دا غي چې دا کم خلک دي چې هغه به جنت ته ځي او هغه د جهنم نه بچتي ما انا علیه واصحابی لن تعریف چې زه په کملار روانې موزما صحابه په کملار روان دي پاغلار روان شو دا امت ناجیه دی دا غو فرقه ناجیه ده بس دی بچو د دې وجه نه د مسلمان زندگی ډیر اسانه ده بس دې ته وګوره چې کم کار زه کومه خصوصا چې دین وته وایم چې دا مستحب دی او ثواب دی پکې آیا دا محمد رسول الله کړو آیا دا صحابه کړو نو که محمد رسول الله او صحابه کړی بس بیا غلې شه که باز دې کې دا شي چې مختلف کارونه د محمد رسول الله نه نقل په یو عمل کې دا سیم کړی دا سیم کړی دا ټول جایز دی یا صحابونه ټیک د تایو د عمل لپاره غوړه کو د سو وجه نه چې عالمي لیکن قبل ته بس وګ نه ګوري چې دا بل هم شتا ولی په صحیح سند راغلي دي صحابو په عمل کړی دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کړی دي بس خبره ختم دا بیا ټول یو ډله شمارل کیږي ها دا نه چې کنه دا یو سنت باندې عمل کوي بل بل سنت عمل کوي نو کنه دا په منس کې کورنۍ کې یو کافر دی بل مسلمان دی دا دواړه مسلمانان دي او دواړه د محمد رسول الله په طریقو روان دي دین کې الله ډیره فراخي خېلا ډیر وسعت ته پکې دا وجه دا چې د یو عمل د کولو د پارا مختلف شکلونه دي مختلفې طریقې دي دا په دې طریقې وکوم شو په دې طریقې وکړه دا پیله خبره ده چې سره د علم پرانا کی او غاړه ته ترجیح ورکړي چې دا غاړه زما په نیز باندې غوړه ده دا خبره غوړه ده ځکه دلیل مضبوط ته ادا بلم شتا لیکن دې ته نه رسي په درجه کې فرقې په درجو کې کنه دکه ځای پورې بس دا غ فرقې ناجیه ده چې دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او دا غ صحابه پسې روان دي دوی اهل سنت والجماعه بل تعبیر دي دا کیږي کنه وړي خلک دا داوي کې مونږ اهل سنت والجماعه دي ته راشه یو بل سره کینو ترور ولې په شکل کې ته تعصب په شکل نه د ډله بازه په شکل نه موږ ډله شته او ډله ګورو انم ډله سره کار شته چې تا کې سنت شته او اخی تر سنت او تابعدارې دته چې کوم عمل کې وي خې نبی له سلام کړی او اخی تر جماعت تابعدارې د محمد رسول الله د صحابه دته چې کوم عمل کړی هغه کړی نو کاږي کړی په سر ستر ګمنګ ویل سره منو خو خې به راته چې دا د حدیث دی کتاب کې راغلی دی او په دې سند راغلی دی او سند صحیح دی دار مخې ترې نو بیا ٹھیک شو دا آسانه فیصله وګوره او دا زموږ سلف او دا ذکر دي اغه نور ارسه کته ورزولې امام احمد ابن حنبل ته زماني دلایل پیش کولو ابن ابي دواد بوتوي وی دا قیاس دی دا منطقي شکل اول دی دا دال دا غوې دا نه پیژنم ما ته قران او سنت پیش کا بس لنډه خبره کا قران کې دا آیت دی یا دا حدیث راغلی دی بس وسر سترګو ته تاسو عمل کړئ مو کدان نه نه بیا مال وګونه سه مخړه بس لنډه خبره ده مسلمان خو ډیره مختصره خبري ښه نو محمد رسول الله تابعداري ځکه کله چې داسې تنظیمی کنه چې هغه تنظیم د دین کار کوي بل تنظیم لګیا دی غم د دین کار کوي بل هم د مسلمانانو تنظیم دی غم کوي عقاید د ټولو یو دی ټول دا وایي چې مونږ قران او سنت پسې روانو دا ټول نیکان خلک دي ښه او په دې کې کس کسان راپازي او هغه روح بدلی بیا نو چې روح بدلی نو په بل ډله باندې بیا غلط رد شروع کی کنه هغه تر کفر نسبت کوي کله او دغه کله ناپوهه غونډه کی او اکثر دا شی نه ناپوهه نروان شي نو په کار علما او لدی او خلقو لدی چې الله به دا غینه تپوس کوي چې هغه روغي او سمیه ته چې کله مشر شوي ته چې کله امیر شوي ته چې کله د خلقو مقتدا شوي نو دا له په کار دالي چې دا غي ذهن سم کې سم روان کې تنه به الله تپوس کوي دانه چې په غلط روان کې او دانور در کافر په شکل کې ښکار کې او سبال خپل مسلمان ور د کافر په شکل کې غنی بلکې دا غمر کوم جهل دی یا څومره خطرناک خبره ده بیا او دا استاد لازمي الله بستانه تاسو کوي د دې وجنا په کار دادی چې دا غي روح په تاسو سمای عمر رضی الله تعالی عنہ منبر ته خو ته لومبه ورځ وا چې کله خلیفہ شو او خلق ته وی او کار خبره کوم تاسو ته زما ذات ته بن راځي زه انسان یم خو کله چې زکګیګم نو ما بنه غوي کله چې زه کګیګم ما بنی غوې نیو تن وته پاسه باندې شي غونټو هغه وته عمره کته کوک شنو مونږ به تا په دې تورو نه غو ناغه الحمدلله چې په دې امت کې داسې کسان پیدا کړی چې د عمر کوګواله په تور نه غول شي ځکه زه په دې خوشاله کم چې ما سوک نیخ کیخه دا غنه کان خلق وګنه اغه چرته هم داسې نو کړی صحابه دینو اغه در دین مزاج معلوم او دین حقیقت وته معلومه او سوره سوره چې زمانه لري کېدا نو دومره دومره د خلکو مزاج بدلیدو تر دې پورې چې دین اغي خپل ډله کې منحصر وګڼو چې د پلان کې په روان البته کامیابې چې زمونږ دا هو کدې نو دې نو بس بیا بیا غوي وي زما دا خوږي دي نو بل برا پاسې وي زما را چاټوري دانی نه سکلي کس نه کویت کې دوغه من پرشست نو بل وي زما را چاټوري دا اوسه کدا ټول نه زیاتې خوږي دي کوچ پکېم ډیر دي دا وې خطرناک خبره ده دا وای چې څومره مسلمانان دي دا د یوې جوسې په شان دي باقی دار کوي او مسلمان کې څه غلطي بدعت کوي رسم و رواج کې اختر نه پکارداري چې ته پردو کې په صحیح طریقه چې زمارور دا ګوره د نبی رسول الله طریقه نه ته غولېږي دا چا له ځانه جوړ کړی دا نبی رسول الله ک کړی نه حدیثو کې شته ذخیره موجود ده دا حدیثو کوم کتاب کې راشته صحیح سند باندې وي خیا نه چې نشته نو رسو شته کنه ولې دا څه کار کوي چې نبی رسول الله نه کړی ځان ته اهل سنت والجماعت نو بل اهل سنت والجماعت یو د مسلمانانو ټولې ډلې څومره چې ځان ته وي دا ټول اهل سنت والجماعت دي معنی دا سنت او تابعدار دي او صحابه تابعدار دي نو بیا تنظیم دی نو دا تنظیم انعام دی بیا غوړې خو د دین کار آسان شه کنه بلا کلی دی بلا علاقې دی بلا زیون دی او په یو ځای کې هر یو تنظیم والے نشي رسې دی بل ځای بل والا کې اده بل ځای بل لګیا لري د دین کار کوي بل ځای بل لګیا لري د دین کار کوي نو دا تنظیم دا د پاره دو دی چې د دې په منځ کې بګاړ او فساد نه پیدا کیږي خو دې لپاره تنظیمو نو الله دې انعام په شکل کې ذکر کوي ښا او کوم ځای کې چې د دې تقسیم ذکر کړل دي هغه چې تشدید په شکل کې او د اختلاف په شکل کې چې یو بل ته کافر او خطرناک شي دغه بیا د الله تعالی طرف نه عذاب دی ښا وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا وما تقسیم کل مونږ دی په دولسو ډلو خاندانونو کې په دولسو خاندانونو کې چې مختلفې ډلې وي. او حینا الی موسی او وحی وکړه مونږ موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې اوبه طلب کړې د هغه نه قوم داغو ان اضرب بعصاک الحجر دا چې وها په امسا خپله کاڼې یو کاڼې ونو مخې ته وغو الله دې دې له ګزار رو بغو څه خاص کاڼې نو حجر ما الف لام جنس یو دی ستا مخې ته چې کوم کاڼې لیدا وا هغه مخې ته وی کاڼې نو شیخ جیلانی تفسیر نن زما راو دی شیخ عبدالقادر جیلانی تفسیر الجیلانی هغه وی په مقصد دا و چې دا هغه مخې ته کاڼې ورودو بس او الله دې دې له کاڼې وله ګزار پیو نو فام بجست من حسنتا عشرت عینا نو رووتی داغینا دولس چینی تی رووتی اور انبجاس دی مقام کی استعمال شو او انبجاس پا مانا دا انفجار دے دیو جن سور بقرہ کی دی فن فجرت او دلتے وی فام بجست نابو سعود وی خپل تفسیر کی وی فام بجست مانا فن فجرت دا پا یو مانا دے او بیا دی مقام کې الله مالوسی تفسیر المانی کې وی ویم بجاس وی خروج الماء بقلت او په چلګي لګي داسې روزي کنه د دې انبجاس وی نو انفجار وی چې تیزه سره وبرواني سمې غړلېږي اې د انفجار وی نو سوره بقره کې انفجار ذکر کو چې فن فجرت تیزه سره روانې وی او دلته فم بجاست ذکر کو ولي دو حالو یو ابتدا او بل انتها ابتدا کی چې څنګه گزار په هغه کونه لګي لګي او بشورو شوي نو چې لک سات تیر شنه او بتیز شوي نو سوره بقره کې د کمال حال ذکر کړل دي ولی هغه جامع صورت ده کنه او دې صورت ته حالت انفجار ذکر کو او دلته انبجاس ذکر کو فام بجست من حسنتا عشرت عینا نو رووتی داغینا دولس چینی قال عالم او د عین معنی مخکې تیر شوی داستا چې قران کریم کې د دې استعمالات قد علما یقینا فتوا كل اناس هر ډله ته مشرب او د ګودر خپل د زید اسکو خپل دولس کینی یو خپل خو داغې نه وته او دار یو دولس خاندانونو دا چې لپاره خپل ټاکل شه د لپاره یو بر تر جګړې نه کوي بیا ها بل په داوی پکې نه پیدا کیږي را تقسیم ډیر خي خو خيار پلار شي کنه ناغه بچي یو لدا ده او کی څه دا ده شو او په اولاد کې فرق نه کوي او دارنګ مور چې خياري لغم دا فرق نه کوي ځکه اولاد کې فرق ته اون کې مبغوز عند الله دی نو دیو ته وي بچته دی خو شنو ځان لکی چې ځان لکی نو هغه خپل ځان له غیدانه چې دا سی او شی جوړ دی چې هغه بیا تنګ یا پلار کرم تنګي خزه هم تنګي لکه نن سبا چې زمون په ماحول کې کومه لپاره شروع ده دې ځان له شو خپل کار دی بچي ځان له ګټاو ځان له سټا لکه څنګه چې عرب دا چل کوي ښا رور رور کرا نشي کېږي غواړي هغه له بنشته لکه زمون کې غاړه چې کومه لپاره ده دا وی رور لا راغله منو تا خو رور سره تا نشته خو درمدار نه خوري ستر دي دا څنګه نه لمه وتی نه غنه نو دي نن خدا حال جوړ دي دا نو چې یو کور کې مو یو کور کې شل کسان مو سي دي ځان ځان له زوی نه دی په مسره ټول پو دي دا ظاهر خبره ده چار سره خپل کمرې ده دي دا بل کمرې سره دا کار نه چې سیوار ضرورت نه چې تاسو اوزر راشي یا ضرورت راشي غزان له مسره ده نو دا د ایمان والا شان نه کنه چې ایمان والا دې ته ګوري قران کریم دې مقام کې وي هر چا تخپل زې معلومو نو دې کې اشاره و دی ته چې په داسې طریقه باندې تنظیم او شنو بیا جګړم نه پیدا کیږي لړ بداویم نه پیدا کیږي او پای کې خبرې هم ناراضي نن زمونږ په دې کورونو کې چې وګوره ټولې خبرې د دې د لاسه جوړې ولې منتظم صحیح نه دی چې منتظم صحیح وي پلار صحیح او صحیح ترتیب چرولې اولاد کې وداړه بداوې نه راغره خو ځان له کور دې بل ځان له لري او ځان له کټي دې خو راوړي ټیک ده بیا شریک سره پخې پخې دې کار سکے غزان لګار دې لیکن داری او ځان ځان لیو تنظیم دی او پای کې غزنانم خوشحالي ښه دا نه چې پردې لوري کور ته راوستا نو دیو ته بیا داسې په غضب وي او دغه هم نشي زه هغه فاخ باندې نزلي چې دا اولی راغلی له دلته خوریس کی نو دا هم نه چالو ده کنه کنه دا اګړی نه پیدا ده ناغه ته بیا په سپک نظر سره ډیرو کورونو کې مونږ ولي دلته خبرې رالې ټیک دا منو چې باز خزی بم داسې چې غناکاری خو خیانه صحیح خو غناکاری خو اکثر حال دغه شانته دي چې هغه دا نشي زه ویل کنه او مشهور متل زمو پښتو کې چې خزانه استوا لاته په دې کې زوی او نوزوی سره خزانه استوا خواږي نو ګورې نه استوا ا دې خو لور ونه د لور خاون دې چې تراغلې نو یا غزوی ته وی دا دغه تن ګورتا وی لری شه دا سالک دې تان کړلې ګرمې ته وګورا وی تو سره نه زین دې کېږي کنه ناغه اخوا کړه نو دې خو لور دې لور هم نه استوا دای وینې دې شه دې شه یخنی دې یخنی دې ناغه زوی او خاندل وی مورې په یو کمره کې دراته وړې چې مې جوړ کړ اوس په یو کمره کې اونې جمعې د دې د لاسه جوړ شي چې دا دې ته نه ګوري چې دا پردې لوردل چې دلته راغلي دا نو کته ولا لګي احترام کولی چې دا هم د چالوړو لکه څنګه چې مور او پلار ساتلې د زبې ساتم هغه به مستاده څه خیال ساتو لکه څنګه چې خپل مور خیال ساتي چې په پاتې نه وي چې بدل نه کوي نن شیر دین روان لګره او منتظم منتظم خراب دي نو انتظام دی او دا بهترین انتظام دی ځکه الله جل شانو د نعمت په شکل کې ذکر کوي ها وزللنا علیهم الغمام دا بل نعمت یو نعمت دا چې الله د دین نن کې انتظامی شکل جوړ کړ دویم دا چې الله وبدي د پاره د غټې نه روباسلې نو دریم دا زللنا علیهم الغمام ولی دام ډیر لوی تکلیف دی چې اوسړې په غرمو باندې وخت یې ری جون دی او دی خو چې کله فرعونیان غرق شون میدان کې پاتې شو کنه نه الله په دبر نه سورک تو ور یزخه وزللنا علیهم الغمام او سورک لمون په دی باندې نره ور یز سپینا غمام هغه سپینی نره ور یز ته وی چې نور مخه پټ کړې وي خو د نور غرانا ای او دور د ځای ګرمي ختم شي حرارت ختم شي او انزلنا علیهم المن والسلوى اوس دا بل انعام ذکر کوي سلورم چ الله د لنګر تنظیم مو کو د دې لپاره او اورولې ګل مونږ په دیبان نه منو سلوا من ترنجبین دوی او دا پاغي باندې بالا ډیر را لګو اوس مشته بازه علاقو د گلګت کې دلته پخای او طالب مونږ سره کمال نیو ناوی نورستان د علاقیو ناوی زمون زه کی یو ټیم دا سې چې په دیونو باندې دا سپین غون د سپورتي غای کړه خو چینی مینی یا دا چیزونه په هغه علاقه نه پیغام موږ راټولو کټو کې ځان له جمع کول ډیر زیات خوب هم دی او ډیر مزیدار هم دی خوند دی لکه د غبین په شان دی ناغه ځان ته بیا په څه کې چې څه شي په خو دی کنه چې د ترنجبین وي لکه د غبین په شان ته خوګواله او تک سپین دی او برودت پکې ملایق دی غبین ګرم دی او پکې اخواله دی برودت پکې شیخ جیلانی وي او پسې ولې دا میدان دا چې ډیر ګرم علاقه ده او په ګرمه علاقه کې یخ یوبو او یخ خوراک کون کیخه چې بدن خی دغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک رضی چې کان یحب الحلو والبارده د نبی له سلام په خوګ یخ شی ډیر خو خوګ او یخ شی خلکو ته الوا جوړ کړه هغه حلو دی وای الوا کوم دی راغلی راته دا الوا ولې دی جوړ کړی و حلو خوګ شی به خو یخ شی نو خوګ یخ تی سو شربت خوګ دارنګ خوګ یخ تی سره مثلا خربوزه لا خوګ یخ شی نو خوږ یخ سیز به خو ناغیل الله دا یخ سیز پیدا کو دی غاړه بیا د وخو تنظیم شو وسلوا سلوا دی وی تیرې سمانا د مړو په شان دی مرغې دی او دا بډېره وی ا د مرغو وخه ډېره خوګه ده په نسبت د سارو غوري ها او بیا په مرغو کې د خاص مرغو وخه ډېره خوګه ده لکه تنظیر شو یا لکه بټېر تیتر شو یا لکه دا چې زونه شو مړځي مړځي دا د مړو په شان دی مارغان دی چ الله جل شان وی درایګل خدا مطلب نه مخک ما تاسو ویلو چې کنه دا به پرې نه راتلو پرشتو بدیل ورو ته کړو ته تلو کې ولا سره کړو علی گل ویولا نه ډیر زیاتو کړی دل به مخه ته دی برانی ولل الله سبحانه بیرانی ولو خلل به ها دا ته مرغې وی دا نه شروعاته براتلو وای سلوار وته ته نه وای قران کریم کې دا نه ویل شروعاته ولا راغلی شي او سلواو او ته ویلی شو یا الله وی مونږ وته وی قلو قرایمن طیبات ما رزقناکم د پاکیزه غنا چې درکړی مې دي تاسو ته پاکیزه سيزونه خورای کنه دا پاک خوراک دی بهترین خوراک دی من او سلوا دا څه خوراک دی چې دې کې هیڅ قسم نقصان نشته ولی یو خدای زود هضم دی معده ډیره ضروري دویم دا چې دا ګیس نه پیدا کوي ګیسونه معده کې نه پیدا کوي هغه خوراکونو کې نه دي چې ا ګیس پیدا کی په معده ولی په معده چې ګیس پیدا شو دا غینه مختلف مرزونه جوړیږي بیا بیماری ته جوړیږي سر درد دا غینه راځي د سترګو نظر دا غینه کمیږي نزلې دا غینه جوړیږي غاخون دردونه دا غینه راځي نورې بیماری دا غینه راځي دا پکیم نو او بیا الله جل شانو دا به داسې به پیسو دي ترالېګو به پیسو خوراکو دی او په کړي دلم نه خپل پم نظر راغلي که په آسان او ته ملایې دو نه الله وی کلو من طیبات ما رزقناکم دا پاکیزه رزق ته خورای کنه اوس دې څه چلو کوم دی وی موږ له ټیپر مولای په کار دی مکه تیر شیو وی موږ ټیپر او بادرنګ مولې بینډې تورې او کرلې دام یاجیږي نه الله وی وما ظلمونا وما ظلمونا او دې ظلم نه دکړې پمونګه ولکن قانون پسوم یظلمون لیکن او دې چې په خپل ځانونه ظلم کاو نو د دې نعمت د بدلول سوال کو موسی علی السلام دی وی موږ له اجازه تر کچې دې مس خوراک موږ حاصل کو مختلف دا طریقو بینډې او کرلې داسې زونه یې کنه د زمیدارې نبی او موسی علیہ السلام وی ویزه کوشه تاسو چې دوره وخت بیا قرینو اغي خراب بن بقلیا او قصایها او فومها او عادتها او بسله بقره کی دیرشی الله وی خشی پر خو دو او داغین کم شی او اغستو دا دی خپل ځان سره ظلم کړی دی الله وی په مونږه څه ظلم نه دی کړی او ما ظلمونه سمانه دی ظلم نه دی کړی په مونږ باندې غلطه معنا مکو کنه ولی د ظلمو فاعل دغه خلق نه او نه خو په زیاده مفعول کړي کنه نو باید کسان معنا کی او ما ظلمونه مونږ ظلم نه دی کړی په دې ما ظلمونه دا معنا نه ده او دا ما ظلم نه معنا ده چې ما ظلم نه هم شي مونږه ظلم نه دی کړی عدل ته ما ظلمونه اغي ظلم نه دی کړی په مونږ باندې او خپل ځان ظلم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون یا اغي څه کمې نه کړې زمونږه ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دې چې خپل برخه کومولا خپل برخه کوم کړه او اذ قیل اذن بل نعمت ذکر کوي په دې مقام کې او کله چې ویل شي زیدا اوس کونو هذه القريه اوس په دې کلی کې بقره کې تیر شو چلته وته ودخلوا او دلته وی اوسکونو ولې سوره بقره لوم به سوره ته دا قانون دی چې او زیته مخکې داخل شنه بیا او پکې اوسې کنه ځکه حالت ودخلوا ذکر کړو چې داخل شه او داخلې دون وروسته بیا اوسېدلې په یو ځای کې نو دلته اوسکونو ذکر کړو چې اوسه هذه القريه په دې کلی کې وکلو منها حيث شئتم او خوراک کوي د دینه کمزه چې تاسو خوخی وقولوا او دا سوای حطت سوار زموږ مغفرت د ګناهونو خپل دې یا الله موږ د ګناهونو معاف کړي حطتن دي جو کو حنتتن او ادخلوا الباب سجدا داخل شه دروازه ته تابعدار د الله یا سجده کوونکی الله تا نغفر لكم خطیئاتکم بخنه بو کو تاسو ته گناهونو تاسو سنزيد المحسنين قام خاصياتي بدلي ور کو مونږ نه کامل ته مخ کی تفسیر پیر شه بقره کې وقت مخلص دی یو هغه چې هغه گناه شه دین الله یو هغه ته گناه معاف دې مګر چې ګناه ته نه لشي کنه ناغله مرتبه او چې دې سنزيد المحسنين نفبدل الذين ظلموا منهم قولا نو بدل کړه هغه کسان چې ظلم کړي او د دینه وینا ټول غنه دې کړي کنه ځکه ظلموا منهم وي بعضو ردينا او غير الذي قيل لهم وغست على ود هغه نه چې ویل شي و دي دا وغست على ود هغه معنی هغه وانه غست بل وینا یو کړه قيل لهم چې ویل شي و دي دا نفان صلنا علی نرولیگم پا دیبانی رجزم من السما ناکار عذاب مقرر زبرنا دا توارون پر آغی کنا دا بی ما کانو یظلمون پا سبب دا دی چی و دی چی ظلم کوخا دا ظلم دی چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طرف نتا تا یو شانوی نا خودلی شوی او تل لگی پایی که دا زان سیوا والی که دا دی وجن مخیم مسلا ما کڑی وقت تفصیلی سور بقرگی چ په اذکارو کې او په دعاګانو کې د ځان ټکی نه باسل دا ډیره خطرناک خبره ده او په دې دور کې دا شی ډیر زیات دی دا د بنی اسرائیل د پاتری یی خو صرف یو نون سی واکړو ته حتتن نه حنتتن جو کو حتتن معنی مسله تن حتتن یا لازمون سوال لکه مون ګناهونه معاف کی حت وی اصل کې زایل کول او ختمول د زمون ګناهونه ختم کې لري کی اچ حنت شنو غنم شنو معنی مسله تن حنتتن زمون سوال دا دی الله غنم راکې غنم مونږ د غنم وږي د غنم بیا جون دا سوره خطرناک خبر یو نونی سی واکو دا حالش اج کل خلقو پکې کلکړې سی واکړي نه نګوره دور درودونه د ځان خلقو جوړې دي چې درک نه لګېړو دور دعاګانې جوړې شوې کتابونه خرڅېږي په میلو کې میله میله وته ویلې وي ټول خیرن تل راځم شوې کنه میله کوچېلا اخو دې خو پکې ګرځنو پې کې چې وګورین دا کتاب شی پرتی هغه کتابونو کې زی په زی په زی وګوره نو دا څه زونه وي تاته دا دعاګانې دي او دا دي او دا درود لکې دي دا دعای ګنجول عرش دي دا دورۃ الماسفخین دي دا پلان کې دي دا ډینګیر ته به پوهیږي چې دا لاسي دي دا نشته صحیح دعاګانې شته نن الحمدلله یو کار شو که یو غاړه ته دا شی ډیر په زور کې دي نو بلې غاړه ته خلق لاړو سعودي ډیر زیات حاجیان او عمره والے کسان چې واپس راځي هی ولا کر کتابونه ورګي دعاګان څه خسته خسته دعاګانې بالکل د صحیح حدیث نه راغستې مخینه ناغم خلقو تر ورته خو یو سړی چې مهنت کوي ثواب یې کې یو ځای پر دې کتابخانه شته او په کې هغه صحیح کتابونه صحیح کتابچې ملایوي کی کنه خو چې اوسه له کوم ته مهنت وکي التزام ور وسي ناغو ته ملو شي نو ته چې دا غلط تل نو صحیح واخل کنه ولې ځان ګناګار دا خو خلکو د ځانه جوړ کړی دي او په دې فرایض په څه چې کوم ذکر دی الله ومان ته سلام انت سلام تاسو بار بار ولې دی دي مختصر ذکر الله ومان ته سلام انت سلام تبارک عزل جلال والاکرام خلکو په کې سوره سوره ټکی نه نبازل د باندې دعا کې د ځانه ټکی نه نبازل په جنازو کې د ځانه ټکی اگر کما صلی الله تعالی وسلم تو بارک تو رحم تو ترحم تو ذانه نواصل اگر چې روایت وای خو موضوعي انتهائی ضعیف او کمزور نو صحیح چې کم ټول علماء لیکل لري چې کم درود ته په موږ کې پکې ولې نه وای نه پکې نه وای حالانکه ټول علماء حناف لیکل دي چې درود پکې هغه درود وای چې کم په موږ کې وای د موږ درود ټول پرې خلې او کماص الله تعالی وسلم ته وسی شي دا موږ ټکی داسې وګورل ټکی داسې چې هغه په دې دین کې خلقو دي مولا نو اصل کې بدل کړی دي امي سړي د ځان نشي یادول خو مولا او تخول دي او یا خو هغه مولا نه پوي خپل علم نه ټیک ده اگر جزان ته ودانه وي چې زما علم کم دي او یا داسې چې بدباتنی خپتی وته چې دا هیڅ غلط ته خو به هم خلکو له پخله کې چې دا غلط خلق ځکه نه دا خو ډیر خطرناک کړی وي قران کریم وي به ما کانو یظلمون دا په دې وجه چې ظلم وکاو کنه نو چې کله یو قوم دا ظلم شروع کړي الله ته رجز را لېږي رجز وي بس ناکار عذاب تا ناکار عذاب په مختلفو شکلونو کې راځي نو د کینسر په شکل کې راځي د جودري چې چک په شکل کې راځي د تواون په شکل کې راځي دارنګ د معاشي بدحالی په شکل کې راځي معاشي بدحالی په راشي سپیرش د بیتنینانه په شکل کې راځي دارنګ نور مختلف چې د ژوند لن تنگ شي کنه لکه څنګه چې قران کریم ویلو چې و منا رضان ذکری فین له معیشه ذنکا ژوند دلن تنگ شي کنه ادا ردی وجن لن تنگ شي ښا بنی اسرائیل هم دا کار کړو به ما خانو یزدی بیا و ته ګوره قولوا يا ايها الناس خلق اني رسول الله اليكم جميعا يقينا رسول الله يم تاسو تولتا الذي غزات له ملك السماوات والارض چراغ په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو د زمکه دا لا اله الا هو نشتا بادشاہ نشتا مالک د زمکه او د اسمانونو نشتا معبود بيداغ يحي و يميت وندي کول کوي امړه کول کوي فامنوا بالله ورسوله ایمان وروړي په الله او پر رسول داغو النبی الامیه هغه چې خبر ورکه انکه د مخلوق تا الامیه امیده لیکل وصل نو ورتلو یا الامیه د مکی باشنده ده یا الامیه چې ډیر امت والا ده الذی یؤمن بالله هغه چې یقین کوي په الله او کلماته او په کلماتو داغه وتتبعوه تابعداری وکړه د دغه پیغمبر لا لکم تهتدون دغه پاره چې کامیاب شه ومن قوم موسی او بعضی د قوم د موسی علی السلام نه امتون یو ډله یهدون بالحق چې بیان کوي د حق دعوت ورکړي خلق له حق طرف ته و به یادلون په حق فیصلهم کوي وقطعناهم اثنتی عشرة اصباطا امما تقسیم کړل موږ دی په دولسو خاندانونو کې چې مختلفې ډلې وي او حینا الی موسی او وحیر علیه موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې اوبه طلب کړې د هغه نه قوم د هغه ان اضرب بعصاک الحجر دا چې ووهه په امسا خپله کاڼې فم بجست من حسنتا عشرتا عینا نروت داغی نه دولس چینې قد عالما یقینا پیجند کل اناس هر یوې ډلې مشربهم زید اسکو خپل وظللنا علیهم الغمام او سور کړه مونږ په دې وریځا وانزلنا علیهم المن والسلوى او ډېر رولېګل مونږ په دې پاسمانی تدبیرونو من او سلوا ترنجبین او مارغان پشان د مړزانو کلو من طیبات ما رزقناکم خوره بعضی دا آغا پاکیزه سیزونو نا چی در کڑی می دی تاسو تا وما ظلمونا او دی ظلم ندکڑی پا مونگا یا دی تا کمی ندکڑی زمون ولیکن کانون بسم یظلمون لیکن او دی چی بخبر زانون ظلم کو و ایز قیل لهم کلچی اویل شدی تا او دو قلو اس کنو ها زهل قریا او سی پا دی کلی کی و قلو منا حیث و شیطم او خوراک کوئی دا دینا کم زی چستا سخخی و قولو او دا سوائے حتتون سوال زمونگا مغفرت دا گناہون اخبرو دید اللانا او دخول الباب سجدا او داخل شه دروازه د خار ته سجده کوونکی الله تا یا تابعدار نغفر لكم خطیئاتکم بخنه بو کو تاسو ته د گناهونو تاسو سنزيد المحسنین خامخا زیاتی بدل ور کو نیک عمل او تا احسان کوونکو تا فبدل الذين ظلموا منهم قولا نو بدل کړه هغه کسانو چې ظلم کړو د دین وینا غیر الذي قيل لهم ويغت علاوه داغنا چې ویل شي ودیتا فارسلنا عليهم رولگم کو دیوان رجز من السماء ناکار عذاب مقرر دبرینا بما كانوا يظلمون فسبب دی چودی چ ظلم کاو